मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे मैंने बरसाई हो खुशियों को रोते रोते। दुनिया में अब तो मेरा जी घबराया, मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे जैसे सूखे तो कोई अब तक भूल न आया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मुझको कहाँ पे लाया, मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सहारा।